دل کی گھبراہٹ اور پریشانی کا آسان علاج ارشاد فرما دیجیے. حدیث پاک میں اس طرح کے مضامین موجود ہیں کہ لاحول شریف میں 99 بیماریوں کا 99 بلاؤں کا علاج ہے. 99 طرح کی بلا, بلا کے معنی جن بھوت ہی نہیں ہے بلکہ جو جن نیک ہے مسلمان ہے کسی کو تنگ نہیں کرتا اس کو بلا بھی نہیں کہیں گے. بلا سے مراد مصیبت, تکلیف, آفت, یہ سب بلا کہلاتی ہے. بیماری بھی بلا ہے, بے روزگاری بھی بلا ہے, دشمن کا ستانا بھی بلا ہے. بلا کے معنی بہت وسیع ہے. یہ تو 99 بلائیں دور ہوتی ہیں لا حول شریف کی کثرت سے. لہذا میرے آقا سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے جب کسی نے ان سے پوچھا تھا کہ میرے مطلب حول دل, دل کی گھبراہٹ کا کوئی علاج تجویز فرما دیں, تو ارشاد فرمایا کہ 60 مرتبہ لا حول شریف پڑھ کر اس کا اس پہ دم کر کے پانی پی لیا کرو. تو 99 بلائیں دور ہوتی ہیں اور اس میں ایک بلا یہ بھی ہے کہ دل کی گھبراہٹ کو بھی یہ دور کرتا ہے. اچھا, مگر یہ ورد جو ہے نا, یہ جو شریعت نے سکھایا اس انداز میں کر رہا ہوگا, عوامی انداز میں نہیں. عوامی انداز بھی بتا دوں, بلا ہولا بلا بلا ہول بلا یہ نہیں, بلکہ اس کا اصل طریقہ کیا ہے پڑھ دے گا. لام پر زبر ہے, ولا حول ولا حول نہیں, ولا حول ولا پھر بھی وہی زبر الف آ گیا, تو ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. عوام کی اکثریت یہ غلط پڑتی ہے, علی العظیم, علی کبھی عین نہیں نکالتی. تو اگر ایسا پڑھتے ہیں تو پھر مت پڑھیے گا, کیا کیا ہو جائے گا, اور پھر آپ بولیں گے میں تو مذاکرے میں یہ سیکھ کر آیا تھا اور یوں ہو گیا. جب صحیح پڑھیں گے تو ہی فائدہ ہوگا. تو یہ بھی آپ کو سیکھنے سے آئے, تو یہ بھی انشاءاللہ کیسٹ میں سیکھ لیجئے. کسی یہ تو آسان سا ورد ہے, کسی بھی اسلامی بھائی سے جس کو صحیح آتا ہو, وہ بھی اگر میرا بھائی ہوا تو آپ کو نہیں سکھا سکے گا, وہ بھی غلط سکھائے گا. تو پہلے اس کو بھی مطلب پوچھ لینا کہ آپ نے کوئی تجوید پڑھی ہے یا قراءت جانتے ہیں. تو اگر وہ جانتا ہو تو پھر یا مدرس یا اپنی مسجد کا امام اگر قاری ہو, ہر امام بھی قاری نہیں ہوتا, صحیح جانتا ہو تو اس سے سیکھ لیا جائے. ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اول آخر ایک ایک بار یا تین تین بار درود پاک بھی پڑھ لیجیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم. صلوا على الحبيب.